الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا. سورة كهف کې دا سلورم واقعا ذوالقرنین بادشاہ قرآن دا حالت بیانو چې غدری سفر کړی وی. اول سفر مغرب طرف تا، دویم سفر مشرق طرف تا، او دا دریم سفر بیانی چې دا شمال طرف تا، کم طرف تا چې دا لوی ملکونه دی، روس او ترک او چینا وغیرہ، دا طرف دیتا شمالی طرف ہوئی دنیا. دا دریم سفری ہے دی طرف تکڑو. اول سفر چی مغرب تاو دا سزیتا و رسید چی مخ کی دتلو امکان نو، خطی وی اوبوی الو خڑی تین خطی تکا جنور با پریوتو زاغی حرارت او گرمی با دوم را زیاده و نبس مخ کلانور واپس را آئی. او چی سمرا قومونا پا دی سفر کی اغلا مخل را آگلیو طولو تا دین و رساو طولی مسلمانان کرل، یا پا دعوت بانده او یا پا زور بانده. داسی مشرق طرف ته تلو، هلته چې کوم قوم ولیدو ځنګلي خلق هغې به نور راخوتو، څه انتظام نو په غارونو کې په ځمکو کې ځان له دننه ځایونه کړي وو، هغې کې به ناست وو. هغې ته هم دین پیش کړو، هغه ځنګلي خلقو یې ایمان راوړ. دغه هغه مطلب د دې سفر نوم داو چې هر څومره قومونه چې دنیا کې دي، دې ته دعوت رسول لازم دي، دا زمون فرض دي چې مونږ به ته د الله دین پېښ کوو. خدای چانه شو کولې د ذوالقرنین کول شو چې هغه ته الله اسباب ورکړي وو د دې سفر وو هر قسم. دا دریم سفر ذکر کئی سمات با سببا بیروان شو پیولاری حتی اذا بلغ بین السدینی روان و روان و گره جسم را مزل بشوی تردی چورسی دامین دو غرونو تا سدین تازه تورسی چمخی تدوه غرونو سخلق داغی ندیب علی عبادو اغی سی خلقو او د انسانانو په طریقه و پا اصول باندیو او کم چی داغی غرونو نا آپلو نیغا یاجوج ماجوجو بین السد دین تیدوار غرونو تنو مخلی مبصرین یو غر تانم اخلی چه دا دا آرمینیا غرو او بل دا آذربایجان دا ملکون ندیل تکی دا غرونو یو بل سرا نزدی شوی خو جنگی دلی نو نمیان که پکی لار وا تقیو لار وا چیدی خلقو تا دی یاجوج ماجوج ندیر پریشانی وا او دیر سختی وا وجد من دونهما قوما نویمنت دیخوا دغی دوار غرونونا یو قوم لا یکادونا یبقهونا قولا داس قومو چه نزدی نوا چه پوشوی پا خبر باندیم دید ذوالقرنین پا خبرون پویزا ذوالقرنین دا دی پا خبرون پویزا لا یکادونا داس ناشنا قوم قوم ناغیت نو مطالبه کوي او په سرینوی دا ترک چی وطوی دا حلق دا ترک داوی ټول یو لخپل ولی خلق دی تربوران یا یوج ما یوجو ترکو روسو چینو دا زکه شکلونو هم ته ټول یو شانتی دي ښا چې نبی علیہ السلام ویلو قیامت پایل راځي چې مسلمان جنگو کې د داسې یو قوم سره چې وجوههم کانا مجان مترقتن چې دا غي مخونه داسې پلن دي لکه ډال چې څنګه پلنی ویټکه ویټکه او لکه مخونه داسې نه ترک دي کنه دي سره وجان کیږي اره وخت کې چې وی لکه اخیری زمانہ وای بس مددي په حق کې هم د قصې شکل ویلې چې مجان مترقتن مخونه وی پلنی پوزې وی چیتی نو ترکم دغا سیدی یا جوج ما جوجم دغا سیدی و روس و چینم دغا سیدی دا ٹولی و تربوران دی او بخواه چکم سخ جنگو نشوی دی تا تاریان و توی چنگیز خان وغیرہ اغام دا دی نسلو چڑیر لے فسادو نے پا دنیا کی کڑیو خواه قالوا يا ذا القرنين وي ذا قوم جيز القرنين بادشاہ ان ياجوج وماجوج مفسدون في الارض بشكا ذا ياجوج او ماجوج دير فساد كون کي پزمکا کي مونږ ته ډير تنگ او پریشان يو ولی غیدہ سو چه بس بنیان بیتنوی تختول مالونا و فصلونا و ساری بیتن تختول دیر لی فسادو کنخا اما فصلینو باکی قسمونا جوڑ کری چدان یاجوج ماجوج جو در سلور قسمو یو قسم داسی اون کل ارز شام او دا ملکونو کی ونه دا سنوبر وطوی او دا غی تنگوال کم از کم شل گزئی پنزیش گزئی نویسو دا غی امرو او تنگوالی کی کنا او صدا سیو چه دام انسانان امرو دویم قسم درم قسم دا سیو چه داغی پلنوال و دنگوال یو شانتی چوڑایی و لمبایی یو شانتی ووی دقا بگر دیر خطرناک زکه چوي کپار سو باندې ورل نو بس پړل بهو تر دې پوره کهاتی باندې ورل چې نور چرستو وسوره را سيزنو هغه بدی تیر کړو نو نور سيزنو ته بیا سوخه ساروی داس بندیان دغه د هغوی خوراک او پخولو ته یې هم اجت نو وی درېم قسم پکې داسې و چې واړه واړه خو الله ولې دومره لوی غوږونه ورکړي وو چې یو غوږ به یې لاندې کړ تولای او بل به یې پازه کړ نو بس پرستن تولای ته اجت نو عبد الله بن مسعود وی رضی الله عنه چې ما نبی صلی الله علیه وسلم نه تاسو کړو چې دا یاجوج ماجوج څخه زم خلق وکړ نبی صلی الله علیه وسلم چې هم امتان دي دوه امت دي کنه یاجوج ځان له امت ته او ماجوج ځان له امت او کل واحد 400000 امت اغه وخت کې خان او هر یو امت چې ده نو څلور لاکو پورې لکه دا غي دا غده شمار دي کنه یا یوجو مو ما یوجو او اوسوي زمره دي چې لا یعلم عددهم الا الله چې دا غي مردم شماري نه کیږي مدداوی شمار الله ته معلوم دی ځکه وی هر یو د یاجوج ماجوج نه کناری نمری نو الامری چې زرتنا په زامنو نوسی دا ویني ښا سکا اولاد زامنو نوسی کزنه نمری نو هغه هم د قصه الامری چې زرتنا مخ کې ویني تا هغه وخت کې خبره کوله چې اوس به کوم حد ته رسیدلی نو دا یو قوم او فساد پکې ډیرو ځکه یاجوج ماجوج دی د دینه جوړ کړي اجا اجت النارو چې ور زورو کې اوچت شین دی ته وي او دا سراغلی و هازا ملحن اجاج او بچی مالگینی شی ترخی شی نو اغیط اجاج وی کنخا او دا اشاره و دا چی دی مادر دیر پاسی دا دخا نو اوی دی چه بادشا بیشکا یاجوج و ماجوج چی دی فساد کون کی پزمکا کی منسران دا دیس علاج نشتے لیکن چې مونږ ګورو ان تاسو رات اسباب شته چې زمونږ غزا ضرورت او حاجبه ته پوره کې کنه ها فهل نجعل لك خرجا هل راغفا منت وتقي لك کنه استغه هدا چې مونږ راتول کو استاد پارا چندا مال خرجا مال الا انت جعل بيننا وبينهم سدا سد پار دید پارا چې څه جوړ کې زمونږ او د دې پمیان کې یو دیوال بس کدا کار وشو کنه مونږ به مال را جمع کوو په تو مونږ له دا دیوال وای زکه تعالی الله ډیر اسباب درکړي من کل شین سببا قال ما مكنني في ربي خير ور مسلمان بادشاہ او حق پرس چي دي کنا اپ دي پی جندیش چې د جمال تاثیر نه کوي بس د لند علامه ده نیک انسان او صحیح انسان به پدی پی جن نه ښا چې پردی مال نه ځان ساتي داسې لکه جهنم نه چې ځان ساتي نو پوهه چې دا سړی سي ذوالقرنین ورته وی ما مکنی فی ربی اغا مال دولت چه طاقت را کلی مال را پاگی که رب زمان خیرون دا پورا دی بلکل ما سر دا مال کمی نشتا دا زمان دا پار پورا دی استازو چندی و مال تمیجت نشتا او خویوی خبری تا محتاج ما فَأَعِينُونِي بِقُوَّةٍ مَا سَرَا اِمْدَادُكَ خِدْمَتُكَ دَمَتُ وَدَلَا سُخْبُو بدلغتا محتاج ہے مَا تَسُو مَا سَرَا کار کوئے کار کوئے قدا بڑیر سو واری کا نفع نگور سمرلوے بادشاہ دخوا خب یام اغیتوی چما سرب امداد کوئے گواری خوا اگر دومره مسلمان بادشاہو چې د دې لپاره ګرځي چې د خلکو دینی خدماتو مو کې او دنیوي خدمات یې وکي هجرتونه کوي هجرتونه کوي ابا دل برست تندا جوړ کړی و چې نه د سره سبل شانتي قوتو او زور و سره نو چې زور وسره نو اولی غیتوی چې باینونی بی قوتن مدتو که ما سره بی قوتن دکار روزگارو دلاس اخپو اجعل بینکم و بینهم ردما دبا جوڑکم ستاسو عددی پمیند کیو بندو دیوال و تاوم وی بند و تاوم وی یو شید ردم اغیطوی چه ده طریقه ده جوڑو لیدائی چه او ده بل لپاسا خختی بلاکونا ناوی تا ردم وی کن بس وی مال تاجت نشتا مال دیر دیر سو دیر دی او بس ما سرا ادری گئے خدمتو کئے منڈا ترڑا ہوا ہے بس دیوال و جوڑ کنو نو یاولی خوڑیر کودائی دی روکڑا دکا کم از کم داوی دیوال پلنوالی ہوئی پنزوس گزاو او گزوالے سل گزو یا 120 دمران دادا او دے دویخنا دا کودائن چو بوت خبر او رسول خوا تاغذین دیوال شورو کو او سنگا آتونی زبر الحدید وی روڑے ما تابلاکونا دا وسپنی دوست پنی بلاکو او دا سی بلاکو منو لکدا چی دی کم از کم یو گز بیو یو بلاکو دوست پنی نو دا آغا ویخ نی دیوال را روان کن او طریقه داوا چیو ردوی دا بلاکو نو کی خودا نو بل ردوی ورسر دا نختر غټ غټ به شونه د اوسره کې یو راده د بلاکونو په لاره د نختر په دې طریقه باندې دیوال سر ته ورساو حتا تر دې پورې ځاوا بین الصدفین چې برابر کا دیوال په میان د دوالو غرونو کې صدین صدفین په معنا بلکل غرونو سره هموار ویر اصا اس اغیقی دا مضبوط والی دا پارا خسین تظام نو هغه د سیمټو کار نو چراوړې چې مال پی واچو او کرش پی واچو نه تامبه ویلې کړي او تامبا هغه په پاسه واړو ده لیکن اولی و تور بلکو داسی چی بلکل دیوال یو بور شو بس نگا نختری پکی اسوا دیده ادا غیر زیون خالی پاتی شو نجی تانبی پی وارو لنو آغا زیون دک شو نبت دیوال اسپنا و تانبا دی دیوال شو نور پکې نو څنګه ټاوانه لرګې وها کله چې برابرې کو پمیند دوالو غرونو کې قالن فخو وی پوکې پکې وکې ور پسوبلې په پوکي باندې نو خلی پوکې نه یادي هغه لولې باندې چې خلق دلوار په دکان کې وای کنا دغه په خدا باندې نه وکړ ورې چې څنګه بنای نو ورو وا تبل کو بنای او تکی هو دی قالن فحو حتا اذا جعلوا نارا تردی چې وی ګرځو اغه لرا ورو یو انګار بس ټول دیوال ورش قال به حکم کو اتونی چرولې ماتا تامبا افرغ علیه قطران چوانون پا دی بانده تامبا نبت لپازه بی تامبا وارو لن دیوال جوڑ شو اپا دغا ملکونو کی دیوال نا دیرو دیتا صد سکندر ہوئی بعضو خلقو بلی دلیو چرتا بل دیوالو آغا دی چین غانتو اغیر تبی صد قدیم وی وی اغا پا دیر شمیل لکیو پا دیر شمیل لکیو دیوالو آغا اتن نیچ اغیر خلقو صد پار جوڑ کرو ادا پخانی دیوالو ندی سلی دلی شوی دی اصر ندی لی دلی شوی پمستاو ان یظهروه طاقت نلری دا یاجوج ماجوج چې دا غي ز پاسه راوړی ولې غي ته وزوک سره نشي کې خو دې انا بيدا سره ختې شي ښا چې دا پاسه پیرا واوړی دیم طاقت نو ومستطوع له نقبان او نه طاقت لري هغه د پارا د سوري کولو قران وی جاغاوی نشي سوري کول هغه خبره چې مشهور ده هغه سه اسرائیلیات غونتی دي ښا چې ایوج ماجوج وی سار مال راشي هغه دیوال تون خلی سټیه سټیه صدا مال گئی نو وی جدا سه رڼا پکې راشي کنا نوی چه بس لگ کار پاتے دیں سبا براشو نخلاص ہوشی انشاءاللہ و نوی نجراشو ناغا بیاسی شوی دو گورو دا نوی وقت بدا سراشی چی دی باوی چه بس سبا خیر براشو انشاءاللہ نجراشو ناغا پاک حال لگ و اندکار بای پکے چه مغلری کی نور اخلاص وشی اسرائیلیات تھی ہاں نبی علیہ السلام پا خپل وقت کی ویلیو یا وقت کی دشپی را پاسی دو دیر پا حیبت باندی خپل ٹول بی بیانی ازواج متوہراتی راویخ کری او تیوی چمنځونه کوي عبادتونه کوي وېزکه چې نن باغ دیوال دی اجوج ماجوجو کې دومره سوره یو شو او دومره سوره یو شله کده غویس په ما کنه نو صبح ډیر لوي شوی ښا هغه وخت نبی رسول اسلام ویلو هغه سوار له سوا کال وو شو کنه په دومره سوره پکې وو شو نو بس دغه د قیامت علامه ده کنه اپا آخری و علاماتو کدا چدا یوج ماجوج برا اخلاص شی او پا غر او پا سم بان لبا یو شانتی لکه دا سیلاب را بییگی اجیسا مخی لوردینو مخی سرب پناکی خوا بیا جرا کس شی دا دریابونه او سندونه چی دی کنه دا با دا سراک آگی چی اگر وستی را رسی ناغی بوی چیر دا از مکلم دا گونتی و دلتا بوی نو دا با آگا مخکنو راک کلی کنه خواه دنیا بخوارشی بغیر دا دریو دیونو نا چی مکه و مدینه و بیت المقدس دیتا و نشید لی دیوان دیو ملائکو لاری محفوظ وی ښا ابدا ځای کې چې څوکین مسلمانان نو بد دریو دینو ته راځي مشوي نو ښا یا وې دې دمرا سرکشیو کې چې زمکه کې څوک پاتې نشو نو بیا به اسمان ته غشي ولي جوړه چې اوس هغه سره جنگ وکړي ناغشی بوئی چه واپس راضی نو پوینو بانده با لڑلی کنا دی بوئی چه زه زمکا هم فتح کلا اسمان هم فتح کلا ادقا وقت دی چه اللہ پاقی بانده دا سیو مرض راولی چه دی ست سر بیو دانا خیجی چه غیتا غنف بوئی خوا نا پخواب هم پخل کرا او دانه کې بغټ چنجي اسه دانه باندې غره ښا انا هغه سل کې هغه چنجي ته وي اجه سارو خي جنو مازيګر لبا ختمي په لګي روزه کې با يا يوج ما يوج ختم شي ادا زمکه به تن اډکاي یو ول عرب لزت دا دغه چغرونو کې او ځنګلونو کې څومره زنده سر دي اوی براشي چې لامون له خیرات کړي بس اوی وا وی څومره مارشي چې په خپل زبان حال سره وا د الله ډیر شکریا ادا کوي چې الله مونږ اوس په خېټه مال شو مونږ ټول عمر لوګې او تندې تیر کړې وي اوس په خېټه مال شو ها بیا وې باران شي نو الله باغه زمکا تغی دا مردار دغه نه بوین نه پاک کړي دغه وخت وې چې بیا عیسی علی السلام را کوشیو دنیا کې به صرف مسلمانان دغه واخ وای چې زمکه به خپل برکات را پری دي زمره نعمتونه او زمره فصلونه او زمره باغونه او زمره میوې کله کوي انار سو کوخري په میان دې نیمکلي کنه داغ داغی یو طرف دلان دیبا سلور پینزتا نرازی تا با داغی دا بعد باران نا داغ سی هر میو با اللہ دمرا داغ زمان دخا شدمکا بخپل برکات داغ بڑی رخ وقتی سلوی اخکالا داغی نپس بدا سی خلق پیدا شی چه غیبان ده با قیامت قائمی گی خواه شر البریه، شر په مخلوقات. نو ګور دومره لوی بادشاہ دی، ا دومره لوی کارونه وکړه د دین د پاره، او خپل نوم په نګدی غره ها دیوالې جوړ کو، خو کتبه نه ولګولې چې ګنه خپل نوم په ولګو چې ذل قرنین. نه نه چې حاجی ذل قرنین سن نه غوي. قال او ذل قرنین ذا رحمت من ربیم، دا زما کار نه دی، دا رحمت دی د رب زمانه پما باندې هم او په دې خلق باندې هم. پیدا جا اواز ربیم، کلا چې راشي وعده د رب زمانه د قیامت، جعله دکا ام او بغرزی دل را دې دیوال لران د سمکی سرا هموار، نه بغرونه نه په دیوالی ازمو کبا یو تخت شیخا دکا. وکان وعد ربی حقا، او دغه وعده د قیامت د رب زما رښتیا ده. وګور عاجزی بیان دی د زما کار، د الله رحمت چې زما نه کار واغستو، او دا مخلوق دې داسې لوی مصیبت نه بچ کړ، لوی بلا نه بچ کړ، دا د حق پرستو شان دی ښا چې هغه خپل نوم نګدي په سبان دی، او ځان ته نسبتونه نه کوي چې دا ما کړی دي. نه نه، دا لانم اخلو ښا. ثم اتبع سببا، بیا دریم دل روان شو په یو لارې شمال طرف ته، حتی اذا بلغا بین السدین، تردی پوری چورسی زمین دو غرونو تا، وجد من دونی ما قوما ویمنتو دیخوا ددغی غرونو نا یو قوم، لا یکادونا یبقهونا قولا، نزدینو چپوشوین په خبره د ذل قرنین، او نو ذل قرنین پویدو داغی په خبرو. او ترجمان ار وخت کی که نخوا ایسی خلقی چه پا دوارو جبو پوییگی، نو داغی پا ذریعه با اگه قوم د ذل قرنین سره خبری کولی. قالو یا ذل قرنین اوی اگه قوم چه بادشاہ، ان یا اجوجا و ما اجوجا، بیشک دا یاجوج او ماجوج قومونه چی دیم، یاجوج او ماجوج قومونه چی دیم. بعض خلق اسی بس صحیح قول داده چه دنو علیہ السلام دری زامنو، دنو علیہ السلام چه داغی نسل پا دنیا کی خور شد، انن چه سمر انسانان تا دغه دریو رونو اولاد دی، سام حام او یافس، سام حام او یافس. نو سام چې دی ابو العرب، او وسودان تا تور اوس پنځه جسم ردی دا وی دا اولاد دی. او حام چې دی نو دا غدا اولاد دی، دا عراق او انډیا او څومره چې دا ملکونه افغانستان او دا ټول ور، او دا قد یا پس اولاد دی، دا روانکاری دی، یا پس یا یوج ما یوج او ترک او روس او چین او څوک یې امریکا هم ورسره ده، دا بد دریو تانو تا. اواز ویلی چې اسې خبره غزن چې دا د آدم علی السلام اولاد دی خو د حوا نه دی. لکه وی زمونږه ناسکرونه دي د پلار نام دی او د مور نه ندي ازان نسب بکواس جوړی ښا دا ټول اسرایلیات دي ښا پام بیا باندې هغه سکه چې آدم علی السلام تنوم نه خلاص شوی دا ټول غلط بیانات دي ښا دا د نوح علی السلام د دریو زامنو اولاد او دا پکې دی آپس اولاد دي چې د شر ماده پکې ډیره ده ښا بیشک یاجوج ماجوج فساد کون کی پدمکا کی پہل نجعل لک خرجن نو ایم راتول کو استاد پارمال الا انت جعل بیننا و بینهم صدا چت جوړ کی زم او ددی پمین کی او دیوال قال اعوذ القرنین ما مکننی فیه ربی هغه مال دولت چې طاقت را کړې دی مال را پاغې کې رب زما خیرون هغه پورا دی هغه کامل مکمل دی د مال حاجت منشته دی تاسو مال تنه محتاج پاینونی بقوتن را پاسې او ما سره امداد وکې خدمتو کیمند ترلو واحد لاسخ پو اجعل بینکم و بینام ردمن زبا جوڑکم ساسو عزی پمیند کیاو بند عزی والی روان کو خود خختو عزب لیکنو نا آتونی زبر الحدید روڑ ماتا بلیکنا دوست پنی حتى اذا ساوى بين الصدفين دیوال روان کو روان کو ترځی چې برابر شو پمین د دوالو غرونو کې سر څوره سي دغه قالن فهونی چې پوکيو کې پدې کې او بنه وته کې ده حتى اذا جعلوا نارن ترځي چې وګرځو اغه لرا یو ور قال بیا وی اتونی روله ماتا تامبا او فرغاله قطرا جوالون په دې باندې تامبا تامبا به د پاسه واړول ا خالی زینه چې ان اختر پکې سوزیدلیو هغه ډک شو په دې سره نبی علیہ السلام په وخت کې وطن راغې غری غرینه اکثر خان رکې دو دا نو هو رکې نو یې ګرځې ته مور پسې ګرځې تم مزاسې ده تلانما چې او دیوال می ولیدو مزما او یقین راغی چې دا دیوال سکندر ذوالقرنین چوال نبی علیہ السلام وی چې رنگ څنګه و وی رنگ خو چارخانه په خوازه سي کپڑا به وکنه سکر خبر پکې سری وې سبا شنې وې پیدا سو ویم دقه دې پیزګه سکر خې پکې شنې دي د بلا کو نو هغه اوس پني اسبا کې سری دي دا غا تام بدل او نمی پیداسی لکلی چی صد حدید بس دی پی نی لکلی چی صد دل قرنین نا صد حدید دوست پنی دیوال خوا فمستو آعو طاقت نلری دا یاجوج ماجوج این یزهروهو چراوخی جی پا دیبان لید پاسا فمستو آعو لہو نقبان انا طاقت لري زیلا د سوري کولو قال او ذل قرنين هاذا رحمت من ربي دا سکار چوشو دا رحمت ته د رب زمانه په ما باندې او په دې خلق باندې پیدا جا اواز ربي خدا به همیشه نه وي. کله چې راشي وازه د رب زما د قیامت یا له دکا ام او بغرزی زیلرا هموار دا به په زمکه کې لاړ شي ښا وکانا وعد ربی حقا او وعد درب زما د قیامت رشتیا ده. دا داغه د دریو سفر ذکر یو کو چې ذل قرنین دغه بادشاہ او خپل ستاقت او قدرت وسره نو سچې ول ورکړیو نو الله ورکړیو او د دې د پاره چې بس پاول کې وېدا نا معلومه سره یو سو مزدورکار خدمتکار خو بس اخلاق ډیر بهترو اعمال ډیر بهترو الله رب العزت پدای احسانات وکړنو ټولې دنیا بادشاہي ولا ورکړه